Aziz kardeşlerim, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah-u Teala günümüze hayır ve bereketler versin. Rızasını kazanacağımız işler yapmaya hepimizi muvaffak eylesin. Değerli kardeşlerim, göklerle yerin kesiştiği noktanın adı Kur'an-ı Kerim'dir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Kur'an-ı Kerim'i tarif eden sözlerinden birisinde buyuruyor ki Kur'an bir ucu Allah'ta, bir ucu sizde olan bir ip gibidir. Yani siz o bir ucu Allah'ta, bir ucu sizde olan ipin ucunu bıraktığınız zaman Allah ile bağınız kopar demek istemiş oluyor. Kur'an-ı Kerim, mukaddes kitabımız, canımız, imanımız, hayatımız, cennetimiz, ahiretimiz, artık ne diyorsak diyelim, bir mukaddese ne kadar değer yüklenebiliyorsa o mukaddeslik o kadar değer taşıyordur. Kur'an'a yükleyebildiğimiz kadar mukaddeslik ifade eden kavram yükleyebiliriz. Cennetimiz desek abartı olmaz. Dönüp cehennemimizdir Kur'an desek, yani ilgisizlik yüzünden cehenneme gireriz desek o da abartı olmaz. Kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'in okunmasının yasaklandığı, jandarmanın Kur'an okumayı ve mushaf bulundurmayı suç saydığı yılları atlattıktan sonra Türkiye'li Müslümanlar yoğun bir şekilde Kur'an'a alaka gösterdiler. Bu Allah-u Teala'ya hamd edilecek, şükredilecek çok büyük bir nimettir. Bu nedenle şöyle 1950'den sonra diye bir rakam koyalım. Yani bir 70 senedir hemen hemen. 10 binlerce, 5 bin, 10 bin değil, 20 bin de değil, 10 binlerce adına Kur'an kursu denen resmi kurumlar açıldı. İrili ufaklı, gecekondu şartlarında, modern binalarda. Bir de ismi Kur'an kursu olmayan medrese olarak adlandırılabilecek binlerce de öyle yerler oldu. Bunların bir kısmı kadınlara, bir kısmı erkeklere hitap etti. El'an da ediyor. Yani oldu bitti, eskiden bir olay değil. Bir kısmı kapandı, açıldı. Siyasi olarak darbe teşebbüsleri olduğu zamanlarda bir düşme oldu. Tekrar hareketlenme oldu. Elhamdülillah. Bunun yanında yine 1945'li yıllardan sonra, bu sefer biraz daha tarihini eskitelim, İmam Hatip okulları, mektepleri açıldı. Hem Kur'an kursları ve medreseler, hem İmam Hatipler okul veya lise olarak gitgide isminde değişiklikler, farklılıklar olduğu için okul diyeyim, lise olsun veya ortaokul olsun bir şey değişmiyor. Kur'an-ı Kerim öğrenmek ve ezberlemek üzerine Müslüman halkın, Müslüman insanların heyecanını yansıttı bu kurumlar. Sözlerime başlamadan önce bu kurumları, Kur'an kursları, medreseler, imam hatipler, bunların kurulması için, yaşaması için, fiili olarak, ekonomik olarak, sözlü olarak destekte bulunan, siyaset olarak katkıda bulunan bütün müminlerin ölenlerine Rabbimden büyük rahmetler indirmesini niyaz ediyorum. Allah onlardan razı olsun. Kur'an-ı Kerim'e çok büyük bir hizmet yaptılar. Bu belki Mısır'da olsaydı bu kadar değerli olmayacaktı. Zaten her yer Kur'an kursuydu. Yani Kur'an'ın alfabesinin bile kökünden kazınıldığının zannedildiği bir mücadeleden sonra bu üstün gayret, bu büyük himmet takdire şayandır. Yaşayanlarından da Allah razı olsun, ölenlerinden de Allah razı olsun. Allah onlara rahmetler indirsin. Bu bir kadir şinaslıktır, yani onların hizmetini takdir etmek. Lakin kardeşlerim, bir Kur'an kursları ve İmam Hatipler tarihi konuşmayacağım sizinle. Ama bir gerçeği irdeleyeceğim. Şu andaki rakamı bilmiyorum. Ama tahminen söyleyebilirim ki Diyanet İşleri Başkanlığı'nın imtihan edip bu hafızdır diye eline belge verdiği insan sayısı belki 200 bin civarındadır. Bir de böyle bir belge almayan ama medreselerde hafız olmuş belki o kadar daha insan vardır. İmam Hatip liselerinde yeni yeni hafızlık kelimeleri duyuluyor ama orada da Kur'an-ı Kerim neticede okunuyor elhamdülillah. Kardeşlerim, 70 senelik Kur'an-ı Kerim okuma ve ezberleme, 10 binleri aşan Kur'an ezberi yapmış genç yetiştirme Allah'ın bir nimetiydi. Çok büyük bir nimetti. Bu nimet elbette bütün nimetleri gibi Allah'ın şükürle doldurulmalıydı içi. Elbette bireysel olarak dolduran vardır. Gayret eden vardır. Onlar Allah'tan karşılığını almışlardır. Fakat bugün önümüzde dosya olarak bekleyen bir problem var. O problemi mütalaa etmek istiyoruz. Türkiye'de yaşayan Müslümanlar, on binlerce gencin hafız olması, yani Kur'an-ı Kerim'i birinci suresinden son suresine kadar ezberlemiş olması, bir kısmının daha da ileri gidip Kur'an kıraatleri üzerine, yani diyebilirim ki Mısır'da Ezher Üniversitesi'ni geride bırakacak çapta belki büyük himmetler içinde olmuş olmaları, bu kadar büyük ekonomik masrafların Müslümanların rızıklarından kesip medreseleri, Kur'an kurslarını ayakta tutmaya çalıştıkları bir atmosferden ve heyecandan sonra gelinen noktada Türkiye'li Müslümanlar 70 küsür yılın sonunda daha iyi bir Kur'an nesli görmek istiyorlardı. Yani bu kadar hafız yetişti, bu kadar Kur'an okutuldu kadınlarıyla, erkekleriyle. Gelinen noktada bu hafızlar, yani Kur'an bülbülü olacak gençler, kimi tabii ki bu bahsettiğim neslin bir bölümü zaten evlendi, çoluk çocuk sahibi oldu, torun sahibi oldu, öldü gitti onlar. Allah hepsine rahmet eylesin. Fakat bugün 80 küsur milyonluk Türkiye'de bu on binlerce Kur'an eğitimi görmüş ve hafız olmuş gençlerin ve sonraki ihtiyarların bu 80 küsur milyonun içerisinde, yani mikroskopla incelenip bulunacak kadar bir kaybolmuşlukları var. Bir yandan kitlesel olarak arandığında şehirde, kasabada bulunamıyorlar. Ama daha böyle farklı bir ifade edeyim. Yani tahlil yapıldığında toplum, nasıl kan tahlili yapılıyor, bünyedeki artılar, eksiler veya iyi ve kötü durumda olan şeyler tespit ediliyor. Bir köyde, bir şehirde şehir analizi yapıldığında bu şehirde bir hafız efendi yaşıyordu, etkisi burada, izi de görülemiyor. Yani dış maddi boyutta da filan hafız efendi diye 3-5-10 köyde, kasabada izlenemiyor. Toplum onları eritti gitti. Kan tahlili yapıldığında, sosyolojik analiz yapıldığında da hafızın bulunduğu köy ve hafızın bulunmadığı köy arasında fark olmuyor. Bu da gösteriyor ki Müslümanlar olarak ta 1950'lerde başlayan yeniden Kur'an'ımıza dönüş ve bu uğurda genç çocukların hafız yapılmaları çalışması gözle izlenecek boyutuyla toplumda yok şu anda. Elbette yani bugünlere memleketimiz kazasız belasız geldiyse biiznillahü teala, hala varsak, ezanlar okunuyorsa bu memlekette, sınırlarımızda bir kopma elhamdülillah olmadıysa, şüphesiz bunun 3-5 sebebinden bir tanesi de o medreselerde, okullarda, imam hatiplerde, Kur'an kurslarında sabahlara kadar okunan Kur'anların bereketidir. Ama gönül daha aktif sonuçlara ulaşılmasını istiyordu. Yani nasıl Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'sinde bir hafta gelip Kur'an öğrenen birisi köyüne döndüğünde o köy İslam oluyordu. Elbette şimdi kulağım bir ses duyuyor. Medine neresi, Taif neresi deniyor bana, biliyorum. Elbette yani bu bir ideal nokta, yüksek bir nokta ama el insaf, köyümüzden 3 tane hafız çıktıysa hiç de mi değişiklik olmayacak? Hadi Taif Müslüman olur gibi olmadı Müslüman diyelim. Veyahut da daha dini, daha hassas konuma gelmedi diyelim ama hiç mi değişiklik olmayacak? Yani bir kişi İstanbul'a gidiyor köyden, orada inşaatta çalışırken bir futbol takımına özeniyor, maçlarına gidiyor, geliyor derken o köy, o delikanlı ya kışın tatile köye gittiğinde köyden 10 tane futbolcu yetişiyor bu sefer. Yani bir futbol anında etki ediyor. Öbür taraftan Müslümanlar 10 binlerce çocuk yetiştirdiler hafız olarak. Yani sadece hafızları konuşuyorum ben. Hafız yani baştan sona Kur'an-ı Kerim'in 6000 küsur ayetini ezberlemiş nesli konuşuyorum. Oturmuş Kur'an-ı Kerim'i, Yasin-i Şerif ezberlemiş, Mülk Suresini ezberlemiş, 5 dakikada bir sayfayı okuyacak kadar okuyabilmişleri de konuşsam 3 milyon, 5 milyon bile küçük bir rakam o zaman. Yani Kur'an öğrenmekten söz etmiyorum. Tam kalıp Kur'an-ı Kerim, yani levh-i mahfuzu adeta kafasına koymuş çocuklardan söz ediyorum. Bunlardan sonuç görülmedi diyorum. Yani mesela bir köyde yani bir İstanbullunun 3-4 kere, 5 kere, 10 kere gidip gelmesi köyün kültürünü, köyün yapısını, hatta o köyde araba bulunup bulunmamasını, her şeyi etkiliyor. Niye bir hafız bir köyde etkilemesin? Kur'an bu güce sahiptir. Bir kişinin kafasında beyin olduğu zaman Kur'an, Allah'ın izniyle bir kıtadır o. Belki daha da fazladır. Niye yok? Bunu irdeliyorum. Elbette ortada maddi sebepler, siyasi sebepler var. Yani global dünyanın oluşturduğu sorunlar var. Bunlar ayrı. Zaten onları irdelemek gibi bir gündemim yok şu anda. Ama onlarla da bir hesaplaşmamız elbette olur. Ayrı bir mesele. Ben sadece değerli kardeşlerim, yani bir aile bireyi olarak ben, mümin kardeşlerimden herhangi bir kimse, Kur'an-ı Kerim ehli bir çocuk, hafız efendi bir çocuk, Kur'an-ı Kerim'in bu asırdaki Mus'ab bin Ümeyr'i olacak bir genç, delikanlı, bulunduğu yere feyiz ve bereket getirecek bir genç yetiştirme emelimizi ve hasretimizi irdelemek istiyorum. Yani olan oldu. 70 senede gelinen noktada şüphesiz büyük bir bereket var. Biraz önce söylediğim gibi. Kim bilir o sayede Allah-u Teala ne belalar kaldırmıştır üzerimizden. Kim, yani kim bilir değil, muhakkak öyledir. Ama bizim nesnel olarak da yani elimde bir kalem tutar gibi bir hafızın bir köyde bulunmasını, bir hafızın bir apartmanda bulunmasını İslamiyetim, ahlakım, Peygamberim ve ashab-ı kiramım, Kur'an değerlerim açısından hissedebilir olmalıydık biz. Olmalıydık. Yani hafız kardeşlerim üzülürler bunu zikretsem ama ben onların ağabeyisiyim. Allah'ın izniyle onlar üzülmezler. Hocamız, abimiz doğru söylüyor diyeceklerdir umuyorum. Yani hafızlıktan önce annesine babasına karşı daha saygın, daha nazik birisi. Hafızlıktan sonra medrese şartları vesaireden dolayı hırçınlaştığı için ailenin çekilmezi haline geldiyse, işte bu dertten bahsediyorum ben. Bu bir dert, bir sorun. Burada şüphesiz biz adeta enkaz bir yapıdan medrese sistemine geçtik. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Musab bin Ümeyr'i Yesrib'e gönderdiğinde cahiliyeden çıkıp İslam'a geçilmişti. Bir nevi biz de Kur'an'ın yasaklandığı o dönemi bir tür cahiliye dönemi gibi algılıyorum. O cahiliye döneminden çıkıp Kur'an neş'eti dönemine geçtik. Ne yazık ki yani Musab'ın radıyallahu anh birkaç ayete yaptığını 70 senede yapmaya muvaffak olamadık ama önümüz kapalı değil. Biiznillahü teala yine bir tane hafızımızın açacağı bir çığır ve bir bereketle Allah'ın izniyle Kur'an ruhu, Kur'an ahlakı ve Kur'an medeniyeti yeniden çıkabilir. Evvela kardeşlerim, çocuklarımızın hafız olmasını biz hem ailemiz için hem toplumumuz için cennet ve cehennem seçeneklerinden cennet seçeneğinin ağır basması olarak görürüz. Böyle bir ideal taşımak zorundayız. Yani hafızlık, çocuklarımızın hafız olması, Kur'an-ı Kerim'i ezberlemeleri kesinlikle sadece bir dini kültür değildir. Ailemizin, yaşadığımız toprağın, toplumumuzun cennet yönüne doğru yön alması demektir Allah'ın izniyle. Bir hafız da mı bu? Bir hafız da bile. Yani bir anne, bir baba, ki bu dönemde özellikle annelerin hafızlık konusunda çok büyük heyecan taşıdıklarına şahit oluyorum. Böyle çok fazla örnek görüyorum. Anneler babalardan daha fazla heyecan taşıyorlar bu konuda. Allah hepsinden razı olsun kim gayret gösteriyorsa. Yani benim çocuğumun hafız olması, onun dindar olması için gerekli zannediliyorsa çok kısır ve yazık ediliyordur. Hafızlık projesine yazık ediliyordur. Benim çocuğumun hafız olması, kıyamete kadar Kur'an ahlakının, Kur'an şeriatının ve Kur'an medeniyetinin taşınması demektir. Böyle algılamalıyız ki büyük tuttuğumuz şeye melekler daha büyük bereket indirsinler. Daha büyük yardımlar yapmış olsunlar. Yalnız kardeşlerim, Kur'an ezberlenmesinin iki boyutu var. Bir, onun başından sonuna kadar ezberlenmesidir. Yani Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin diye başlar. Minel cinneti ve'n-nas. Sadakallahu'l azim der, ezber okur. Bu 2 yıl civarında bir zaman alır. Yani ortalama zeki bir çocuk için bu 2 yıldır. Biraz daha zekası yüksek olan için bir yıl civarındadır. 3 yıldan sonra hafızlık yaptırmaya gerek yok zaten. Ve bir çocuğun ne kadar da hafız olacağı Allah'ın izniyle tespit edilebilir. 7-8 yaşından sonra her çocuk sinyal verir ne kadar da hafız olacağını. Şimdi bunları zikrederken, yani 5 yaşındayken babasının hafızlık için rahleye oturtturduğu bir çocuktum ben. 10 yaşında İstanbul sokaklarında da hafız olarak dolaşıyordum. Yani biiznillahü teala anladığımı zannettiğim bir örneği veriyorum. Elbette insan 5 senede de hafız olabilir. Ama ideal olması için ve bu bereketli ve ilerisinde diğer ilimlere katkıda bulunabilmesi için 2 yılı geçmemeli. Ve bu tespit edilebilir. Kardeşlerim, hafızlığın bir böyle ezber boyutu var. Bu çok kolay aslında. 70 senedir de bu yapılıyor zaten. On binlerce Kur'an medresesinde bu yapılıyor. Zor bir şey değil bu. Bir de Kur'an'ın ezberlenmesi gibi sergilenmesi diye bir boyutu var. Kur'an sergilenmeli. Ne demek Kur'an sergilenmeli? Yani Kur'an-ı Kerim'in vermek istediği mesajı da o ezber yapan gencin üzerinde görmeliyiz biz. Eğer Kur'an Allah'tan sonra en büyük hak sahibi sizin üzerinizde anneniz ve babanızdır diyor. Bunu da İsra suresinde ezberliyor çocuk. Buna rağmen annesinin yüzüne hakaretli konuşuyorsa, ya Kur'an'ın ezberi var, İsra suresini ezberlemiş mesela. Ama o İsra suresinde Allah'ın en önemli hükmü, hükümlerinden biri, onu da sergilenmiyor. Teşhir etmiyor bunu. Yani biz Yahudiler gibi Tevrat'ı ezberleyip bildiğimize göre yaşarsak, Allah-u Teala Yahudilere verdiği cezayı bize de verir. Kur'an-ı Kerim bu örneği nasıl veriyor bize? Tevrat'ı ezberleyip, yani Yahudilerin Tevrat'ı ezberleyip de kafalarına göre yaşamalarını kitabın yüklendiği eşek diye anlatıyor. Eşek, bildiğimiz merkep. Kitap yüklesen ne olur, odun yüklesen ne olur merkebe? Bunun için Kur'an-ı Kerim'in bir ezberlenme süreci var kardeşlerim. Bu 2 yıldır azami. Bir de sergilenmesi var. Bu sergilenme bir ömürdür. Bir ömür boyudur. Bunun için ashab-ı kiram, Allah onlardan razı olsun, bizim kadar hafız yetiştiremediler ama her ayeti hayatın içinde sergilediler. Sahabinin ayak bastığı bir yerde Kur'an yürüyor oldu. Allah onlardan razı olsun. Bunun için kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'e adadığımız çocuklarımızı ezberine ve Kur'an'ın sergilenmesine adıyoruz diye büyük düşünelim. 2 senede çocuğumuz ezberlesin, bir ömür boyu da Kur'an ışığı saçsın. Yürüdüğü yerlerde Kur'an feyiz ve bereket dağıtsın. Çocuğumuz sadaka veren biri gibi olsun, sadaka alan biri gibi değil. Mütevazi biri olsun, kibir yapan biri değil. Anne ve babasının en iyi çocuğu olsun. Ahlakı en iyi çocuk olsun. Türünden hedefler belirlemek zorundayız. Aileler ezber yapmakla sergilemek arasındaki farkı anlamazlarsa, karıştırırlarsa veya sergilemesi için gencin zamana ihtiyacı olduğunu anlayamayıp acele ederlerse bu çocuğa da zarar ederler, beklentilerini de boşa çıkarırlar ve ümmeti Muhammed'in Kur'an'a umudunu da söndürürler. Şeytan, Allah'ın kitabı Kur'an'ın nurunun insanlığa ulaşmaması için binlerce senedir uğraşıyor. Sadece Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin döneminde Kur'an inmeye başlayınca şeytan da projelerine başlamadı. Şeytan daha eskidir kardeşlerim. Adem aleyhisselamın zamanında Kur'an ineceğini, günün birinde Kur'an ineceğini biliyor muydu, bilmiyor muydu iblis? Biliyordu tabii. Çünkü cennette Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin adı yazıyordu Adem aleyhisselam yaratıldığında. İblis de onu orada görmüştü. Kur'an'ın nurunu söndürmek için ne kadar zamandan beri uğraşıyor? Bir aile olarak biz çocuğumuzu Kur'an'a adadık demekle, onu 2 hafta bir hocanın önüne göndermekle kapanmıyor ki bu yarası şeytanın, iblisin. Yani binlerce senedir proje üreten bir düşmanın önünde biz 2 haftadır proje üretiyor durumundayız. Dolayısıyla çocuklarımızın filan gün ders okumadı diye, filan yanlışı yaptı diye Kur'an'la bağlantılarının soğumasına sebep olacak tepkiler görmesi aile tarafından veya hocaları tarafından kesinlikle şeytana destektir. Peki şimdi hoca efendiler, ama bu çocuk ders yapmıyor, bıktırdı bizi diyecekler. Ha, bir dakika. Senin medresen, İmam Hatip Proje Okulun kapalı kalmasın diye oraya her çocuğu alma o zaman. O zaman hafızlık arzusu olan, ailesinin önceden pişirip sana getirdi, yani zihnini hafızlığa pişirdiği bir çocuğu al medresene. Başka çocuk yok, kapat o zaman. Hiç olmasın Kur'an düşmanı yetiştirmezsin. Sadece son 500'ü ezberletiyorum de. Yani Kur'an-ı Kerim'in büyük hedefine ve büyük projesine karşı biz küçük bina projeleriyle, yani benim binam kapalı kalmasın, buradaki 3 tane memur işsiz kalmasın diye harcama yaparsak, vallahil azim, billahil azim, bu büyük bir israftır. Çok büyük israftır ya. Caminin lambaları, kandilleri gündüz yanıyor. İsraf, israf diye bütün mahalle, kandilleri söndürün gündüz yanıyor bunlar diyorlar. Doğru. Ya bir nesil, Kur'an-ı Kerim'in umudu olacak bir nesil söner giderse senin binandan dolayı bu bir israf değil mi? Yani çocuklarımızın, gençlerimizin Kur'an'a adanmaları öyle anne baba istiyor diye olacak kadar basit bir şey değil kardeşlerim. Karşımızda böyle şer güçler, siyonist güçler, işte internet falan, ya bunlar nedir Allah aşkına ya? Bunlardan önce iblis var karşımızda bizim. Bu çocuğun damarlarında dolaşıyor bu iblis. İnternet hiç olmasın, bilgisayarı açarsan karşına çıkıyor. İblis uyurken rüyasına giriyor. Şeytan. Gündüz rüyasına giriyor. Cinselliğini etkiliyor, açlığını etkiliyor. Damarla, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuyor mu? Damarlarında dolaşır. Damarlarında dolaşıyor. Böyle büyük bir düşmanın karşısında çok uzman bir kadroyla, çok dua eden bir anneyle, çok sabırlı bir babayla çıktığımızda şeytana karşı, yani biiznillahü teala bir miktar başarılı olma şansımız olur. Kardeşlerim, çocuklarımızın hafız olmalarını bakınız ikiye ayırıyorum. Ezberlemeleri 2 yıldır bu diyorum. 2 yıl en fazla. Çocukların Kur'an'ı sergilemeleri, Kur'an'da ne istiyor Allah kullarından? Çocuk onun örnek şablonu olacak, olmalı. Çocuk diyorum yani büyük her kimse. Genelde çocuklar hafızlık yapar da onun için hafız deyince hep çocuk akla geliyor. Aslında 30 yaşından sonra hafız olabilir bir insan. 40 yaşından sonra olanı gördüm. Yani olmaz diye bir şey yok. Ama insan ne kadar gençse o kadar zekası daha keskin olur. Şimdi bakınız, bu çok büyük bir proje. Bizim karşımızdaki iblis binlerce senedir sabrediyor Kur'an'ın nurunu söndürmek için. Binlerce sene sabretmeye hazır olmayan bir hoca Kur'an öğretmemelidir, ezber yaptırmamalıdır. Binlerce senelik sabır deposu olmayan bir anne baba hafızlık yaptıramaz. Her şeyden evvel çocuğumuza uygun hoca efendi bulduk mu? Çevresi uygun mu? Çocuğun önünde emsaller var mı? İdealimiz ne? Bu 4 şeyi tespit edeceğiz. Hoca efendi, çevre, emsal, çocuk emsal görecek. Ağabeyi görecek. Yarışmada 1. olan bir çocuk görecek. İdealimiz ne bu konuda? Büyük ideal düşüneceğiz. Ezber yapsın gelsin, evde mevlüt okusun. Anneannesinin cenazesinde Yasin okusun diyorsak yazık günah yani. Yazık günah. Bunu sen bir teknik cihazla da yapabilirsin. Bir bilgisayar koyarsın, sana dünyanın en iyi hafızlarından 40 hatim okur bir saatte. Ama biz yürüyünce o Kur'an'ın feyzinin etrafa yayıldığı bir misk kabı gibi yürüyen genci istiyoruz. Kur'an-ı Kerim'in hedefi bu zaten. Bu 4 şeyi tespit etmemiz lazım. Hoca efendi çok önemli. Sabırlı, metanetli, mala tenezzül etmeyen, ağzı düzgün, yani kıraat bakımından ağzı düzgün hoca efendi istiyoruz. Çevre istiyoruz. Çevreye bir örnek vereceğim şimdi. Çocuk pazartesi günü hafızlık için medreseye gidiyor diyelim. Nereye gidiyorsa, İmam Hatip Proje Okulu'na veyahut da Kur'an kursuna gidiyor. Annesi ona diyor ki, oğlum cumartesi tatil diye geleceksin ya, bu hafta gelme. Niye? Biz işte filan yere gideceğiz teyzenlerle. Abinler filan hep gideceğiz. Ya bu ne demek çocuğa? Sen bu hafta ders okuma. Boşuna yani gitme okula demek. Ya gencecik bir çocuk. Aklı evde kaldığı sürece nasıl medresede başarılı olacak? Dünyada kaç tane çocuk vardır ki annesinden etkilenmeyecek? Kardeşlerinin evdeki oyunlarından etkilenmeyecek. Böyle bir çocuk yarattı mı Allah-u Teala? Bu kim olur? 25 yaşında kendi ayağıyla basan, annesinin babasının yönlendirmesine ihtiyacı olmayan birisi. Siz isterseniz uzaya çıkın, ben bu hafta ders yapacağım de. Ama bu kaç tane böyle insan var bu dünyada? Eğer bir anne, bir baba çocuklarının hafızlığı müddetince hafızlık yapıyormuş gibi hissiyat taşımıyor ve fedakarlık yapmıyorlarsa, nasıl çocuk parka gitmeye karşı fedakarlık yapıyor, medresesine gidiyor, aynısını yapamıyorlarsa, yani o çocuğa ezber yaptırabilirler Kur'an'ı. Vurdun kırdın ezberliyor zaten çocuk. Ama o Kur'an'ın ahlakını sergilemekte kapatamayacakları bir açık vardır. Sevgili anneciğime rahmet vesilesi olsun diye zikredeyim. Reklam mahiyetinde değil, Allah-u Teala biliyor. Ben 5 yaşında hafıza başladım. 4 yaşında Kur'an okutmaya başladı babam. 5 yaşında hafıza başladım. Gecenin 3'ü, 3.30'u babam ne zaman teheccüde kalkarsa beni de kaldırıyordu. Akşam da zaten ders verip yatmış oluyoruz. İşte 3 saat, 5 saat ne kadar uyuduysak zaten yani kalk yavrum demiyordu. Alıp eliyle kaldırıyordu beni. Mecbur kalkıyordum. Doğru abdeste gidiyorduk. 1.5 odalı bir evimiz vardı. Diğer 4 kardeşim de o odada yatıyorlardı. Biz de o odada yatıyorduk. Salon gibi bir yerde de babamlar yatıyorlardı. Ve orada ders çalışıyorduk biz. Ben ders çalışıyordum. Babam namazını kılıyor, tesbihini çekiyor, Kur'an okuyordu o da. Ben 5 yaşında ders yapacağım, çalışacağım diye babam annemi de kaldırırdı. Sen orada uyurken bu çocuk ders çalışamaz derdi. Zavallı annem benimle beraber, ben ders çalıştığım yıllar boyunca o da o her gece kalktı. Sonra diğer kız kardeşimi babam aynı şekilde hafızlık maratonuna aldı. Onda da kaldırdı onu. Öbür kardeşime hafızlık yaptığı zaman onu da kaldırdı. Benim sevgili annem kabrinde şimdi o Kur'an'ı bulsun İnşallah. Biz evde 3 hafız olduk. Üçümüzle beraber o doğru dürüst Kur'an okumayı beceremediği halde, ne okuduğumuzu dahi anlayamayacak bir durumda olduğu halde oturup bizimle beraber bekledi kadıncağız. Hakikaten ben de bakıyorum şimdi. Annem orada mışıl mışıl uyurken ben niye ders çalışayım ki? Zaten kardeşlerim uyuyor. Sinir küpü oluyorum ben. Beni niye kaldırdılar diye. Bu sadece Kur'an düşmanı olmaya sebep olacak bir taktik olurdu eğer. Allah herkese arzusu kadar veriyor şüphesiz. Belli bir fedakarlığı yapmadan, yani Kur'an kursundaki hocanın üzerine çocuğu atıp al bunu tamir et geri getir diye, nasıl arabayı mesela tamirciye bırakıyorsun. O şekilde bırakıldı mı kesinlikle orada bir beklenti, büyük hedef, yani Kur'an sergileme. Ezber demiyorum, ezber çok kolay. Kur'an sergileme hedefi gerçekleşmiyor. Yani gerekiyorsa anne, baba evdeki hayatı kurstaki hayata göre daha az sempatik hale getirecek. Mesela çocuğumuz hafızlık mı yapacak? Kurstaki yemek kalitesi 10 üzerinden 5 diyelim. Kursa gitmeden 3 ay, 4 ay öncesinden evdeki yemek kalitesini 2'ye düşüreceğiz. Çocuk bir defa bir hafta medreseye gittiğinde, kursa gittiğinde oradaki yemekleri daha iyi görsün. Evdeki hayat kalitesini düşüreceğiz, oradaki kaliteyi daha üstün görsün. Yani bunları böyle çapraz örnekler olarak zikrediyorum. Aksi takdirde yani illa böyle yapacağız manasında değil. Bunu yapamazsak, yani diyelim ki evdeki konforu 10 üzerinden 9 olan bir çocuğu, o konfora ölçüldüğünde 5 bile olmayacak bir medreseye götürüyorsun. Evde özel tuvaleti, özel banyosu, özel odası olan bir çocuğu, 20 kişinin yattığı bir koğuşa ve sabahleyin tuvalete gitmek için 3-4 kişinin önünde sıra beklemesi gereken bir medreseye gönderiyorsun. Yani çok zor bu çocuğun orada sabretmesi, şeytanın saldırılarına ve aldatmalarına karşı direnebilmesi çok zor. Ama çok zor. Bu bir fedakarlık meselesidir. Onun için diyorlar ki, denir ki daha doğrusu, zenginlerin çocukları hafız olmuyor, yapmıyor zenginler. Yani bu zengin insanlar çocukları hafız olmasın diye bir arzuları yok herhalde. Fakat bu dengeyi kuramadıkları için sonuç alamıyorlar. Fakirin çocuğu daha kolay yapıyor. Daha zeki olduğundan ya da zenginin çocuğu zeki olmadığından değil. Fakirin çocuğu bir defa her gün 3 defa düzenli sofra buluyor. Annesi kim bilir doğru dürüst yemek bile kuramıyordu. Onun için bir mutluluk oluyor. Bir de burs veriyorlarsa ona ne âlâ gibi. Bu konuda şüphesiz pedagoglardan da destek alınmalı. Hem hoca efendiler destek almalılar, hem anneler babalar destek almalılar. Benim de zannediyorum, tahminim yani bilime saygısızlığımdan değil, bu macerayı yaşamış, yaşı 50'yi geçmiş hoca efendiler, hafız efendiler, hafız anneler, çünkü kadınlarımızdan da çok güzel hafızlar var. Bu konuda pedagoglardan aşağı kalmazlar zannediyorum ama tek başına kanaat belirtmemelidirler. Çünkü nesil yetiştirmenin bir pedagog desteği olmadan neredeyse imkansız denecek kadar zorlaştığı bir zamanda yaşıyoruz. Alâ külli hâl, değerli kardeşlerim, ya başta dedik ya Kur'an bizim cennetimiz ya. Bir çocuğa cennet yüklemeye çalışıyoruz. Bu çok büyük bir proje. Bu kadar büyük bir projenin belli zorlukları olması, nimet kadar külfet olması, yani ne kadar köfte istiyorsan senden o kadar para istemeleri normal herhalde. Yani anneler babalar saçım beyazladı diyorlar. Ya şükretsene Allah'a, Kur'an eğitimi uğruna saçım beyazladı. Ashab-ı kiramınki de Uhud'da beyazlamıştı. Medine'deki mücadelede beyazlamıştı. Yani sen ne görüyordun hafızlığı ki? Vallahil azim, billahil azim. Kıyamet günü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bir hafızın kendisine değil babasına ve annesine bir taç konacak kafasına. Taç, bildiğimiz taç. Onu uzaktan melekler gördüğünde peygamberlerden biri zannedecekler. Yani bu hangi peygamber diyecekler. Allah hafızın annesini ve babasını, ama sergilemiş hafız, Kur'an'ı sergileyen hafız diyoruz tabii. Kuru ezber herkeste var. Allah bilir, şeytan da Kur'an ezber biliyordu eğer ezberse maksadımız. Kardeşlerim, anne baba hem cennete peygamberlerin blokundan adeta girecek, hem de dünyada saçı, ulan kafan kopsun da çocuğun ehli Kur'an olsun, Kur'an sergilesin. Ne var ki bu dünya? Kaç gün yaşayacaktık zaten? Yani çocuklarımızın, gençlerimizin Kur'an sergileyen hafızlar olmaları, yürüdükleri yere Kur'an'ın gitmesi, bulundukları ortamda Kur'an mehabetiyle, Kur'an nuruyla dolaşmaları uğruna vallahil azim ölüp gitmeye bile değer. Billahi değer. Böyle görmek lazım. Zira biz hafız deyince en iyi mümin demek istiyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sizin en iyiniz Kur'an ehlidir demiyor mu? Kıyamet günü akrabası dahil, değil annesi babası, akrabasına şefaat edecek kimse olarak görüyoruz. Bu ümmetin sokaklarında dolaşan en müttaki insan demek istiyoruz. Ömrü en bereketli insan demek istiyoruz. Merhameti Kur'an merhameti olan insan demek istiyoruz. Ahlakı Kur'an ahlakı olan insan demek istiyoruz. Yani hafız basit bir şey değil ki. Müslümanların ahlakıyla, ticaretiyle, konuşmasıyla örneği denen insan diyoruz. Ve zamanımızın en bereketli insanı, zamanı da en iyi bereketli kullanan insan demek istiyor. Ya bunlar basit şeyler değil ki. Biz hafız efendiye saygı gösteriyoruz, efendi diyoruz. O Kur'an taşıyor diye efendi diyoruz. Bu kadar ciddiye almadığımız zaman melekler de bizi ciddiye almazlar. Yani bunun bir bedeli olması lazım. Biz hafız sayesinde Kur'an-ı Kerim'i bir sonraki kuşağa taşıyacağız. Sadece annesinin babasının cennetin, cennet sebebi olması açısından bakmıyoruz. Burada 15 yaşıma ait bir hatıramı başka derslerde zikretmiştim, tekrar zikredeceğim. 15 yaşındayız. Sadruddin Yüksel isimli bir hoca efendi vardı. Çok oldu, yıllar oldu vefat edildi. Allah rahmet eylesin. Doğudan İstanbul'a gelmiş, haza alim dedikleri büyük bir alimdi. Bir sebeple bir hocamız bizi 5 İmam Hatip talebesi olarak ziyaretine götürdü. Bizi şöyle bir 5 kişinin oturabileceği kadar doğu usulü bir sedir gibi bir yere oturttu. Kendisi de odanın öbür tarafına geçti. Böyle bir sınıfta oturur gibi oturduk. Tek tek sordu, senin adın nedir, senin adın nedir? Ben de aksilik 5 kişinin tam ortasında oturuyorum. Hepimiz işte söyledik. İşte Gazi Osman Paşa İmam Hatip sesinde okuyoruz dedik. Duanızı almaya geldik dedik. İyi güzel dedi. Sonra sorular sorarken dedi ki hafız var mı içinizde dedi. Bir baktım benden başka hafız yoktu. Ben hafızım dedim. Allah senin karına yardım etsin dedi. Allah Allah. Benim onun deyimini söylüyorum. Karım olacak yani eşim olacak diye ilk defa kulağım o kelimeyi ilk defa o zaman duydu. 15 veya 16 yaşında işte o dönemde. Allah Allah ne demek istiyor diye anlayamadım. Şimdi edebimizi de koruyoruz. Hayrola hoca ne demek istediğin gibi bir çıkışta yapamıyorum. İçimden geçti ki babam çok titiz bir adam. Babamı da tanıyor. Fiilen de tanıyordu babamı. Yani sen de evlensen karına babanın yaptığı gibi eziyet edersin herhalde. Demek istiyor diye düşündüm. Ama o öyle demedi. Sonra dedi ki, önüne bir kağıt aldı. Bakın gençler dedi. Şu kağıt boş ya dedi. Bu kağıda abdestli, abdestsiz, cünüp her türlü tutabiliyorsun dedi. Ya buna bir besmele yazıyorsun, bir de abdestsiz tutulmuyor buna dedi kağıda. Bu adam dedi, kafasını beni gösteriyor. Kafasında Kur'an var dedi. Zavallı karısı buna abdestsiz tutmayayım diye mi uğraşacak ömür boyu? Zavallı kadın ne çekecek bundan? Dedi. Allah Hoca Efendi'ye rahmet eylesin. Yani bir 10 cilt kitap okusaydım o kadar etki etmezdi bana. Meğer bana demek istiyormuş ki Hoca Efendi. Yani sen abdestsiz tutulmayacak kadar değerli bir varlığa sahipsin. Kıymetini bil demek istiyormuş. Şimdi 60 küsür yaşına geldim de Hoca Efendi'nin ne demek istediğini çok iyi anladım. Rahmetullahi aleyh. Yani hafıza böyle bakıyoruz. Bu kadar üstün pencereden baktığımız hafız için ne feda etmesek değerdi, değmezdi diyelim. Tatil feda edilemez mi? Vallahi ve billahi ve tallahi ne kadar yemin biliyorsan bil. Umreyi 20 sene ertele ama bu hafızın Kur'an sergileyecek hafız olarak yetişeceği günü bekle. Olur mu dense olur derim. Yeminle olur derim. Umre nedir bunun yanında? Umre nedir? Basittir manasında değil. Kur'an'ımızla ölçüldüğünde sıralamada altta kalıyor umre. Ağabeyisinin düğünü var. İnsanlar Almanya'dan akrabalarımız gelecek diye düğünü 3 ay önce 3 ay sonraya alıyorlar. Bu hafız çocuk abisinin ablasının nişanı var, düğünü var diye o hafta ders yapmayacağı belli bir şey. Gizlesen çocuktan gizlenmez. Duyacak zaten. Niye nişanımızı yavrumuzun hafızlığı bitirdiği günden sonraya alacağız diyemiyoruz? İşte fedakarlık. Hem hafız cennet kaynağı olacak hem de biz onun için fedakarlıklarımızı yapamayacağız. Bu zor. Güzel kardeşlerim, değerli kardeşlerim, mümin kardeşlerim, büyük niyetler taşıyalım çocuklarımızın hafızlığı ile ilgili. Asla ve kat'a uzman bir hafızın, tecrübeli birinin bu çocuk 2 senede hafız olabilir demediği bir çocuğu 1-2 ben hafızlık yapmak istemiyorum diyen bir çocuğu asla ve kat'a hafızlık maratonuna sürmeyelim. Farz değil, vacip değil. İnsan kaybederiz sonra. Kur'an'a düşman yetiştiririz. En güzel ahlaklı olacak dediğimiz, olmasını istediğimiz çocuk ahlaksızlıklar yapar bu sefer. Ve gıda çok önemli. Helal haram seçmeden o sucuktu, bu pastırmaydı, bu salamdı, her şeyi yiyen çocuğun midesi Kur'an'la asla buluşmaz. Beyni de buluşmaz. Bu sebeple ashab-ı kiramın Kur'an sevdasını gerçekleştiren hassasiyetlerine de dikkat ederek temiz niyetlerle, büyük niyetlerle, kibre ve gurura kapılmadan, işi reklama çevirmeden Kur'an nesli yetiştirme umuduyla. Hedef neydi? 2 senede hafız olacak, bir ömür Kur'an sergileyecek. Kur'an'a vitrin olacak. Allah'ın izni ve keremiyle. Böyle çocuklar yetiştirmeye çalışalım. Muhakkak daha önce bu yolu yürümüşlerle istişare edelim. Muhakkak çocuğumuzun pedagog standartlarını, Müslüman bir pedagog olsun şüphesiz, Kur'an'a saygısı olan bir pedagog olsun, çocuğumuzun standartlarını, yapısını tahlil ettirelim. Allah'ın izniyle evimize bir hafız girdiği zaman anne baba olarak bunun yorumunu cennette ancak göreceğiz. Dünyada tarif edilir bir şey değil. Ama ucuz da değil kardeşlerim. Rabbim yardımcımız olsun. İmanla yaşadığımız bu hayatı bitirirken çocuklarımızın, torunlarımızın en az bir tanesinin Kur'an ezberleyen ve Kur'an sergileyen mübarek çocuklardan olmasını Rabbim bize nasip etsin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.